باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کے دوران جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اور دو مقتدیوں کے درمیان نماز کے دوران ہی فاصلہ ہو گیا, اور جس مقتدی کو کندھے سے کندھا ملانا ہے وہ اپنی الٹی جانب مقتدی سے کندھا ملا یا سیدھی جانب مقتدی سے کندھا ملا؟ سب کے وسط کی طرف مراجعت کرے گا. سب کا آپ نے وہ کہا نا کہ وہ جگہ رہ گئی وسط میں, تو جیسے ادھر والا ہے الٹے ہاتھ والا وسط کی طرف, سب کے بیچ کی طرف بڑھے, دونوں طرف والا بیچ کی طرف, انشاءاللہ سب پوری ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.